Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Geçen hafta isim ve sıfatlar tevhidini işledik. En son Ar-Rahmanu alel arş istava Taha suresi 5. ayet-i kerimesini yazdık. Ve 5 tane madde yazdık. O maddelerin ilki neydi? Tevilsiz. Tevilsiz bir şekilde iman etmemiz lazım. Tevil, teşbih, tekyif değil mi? Tatil, temsil bunlar olmadan onlardan bir tanesi de tevil. Şimdi kardeşim biri dedi ki hocam tevil hiç mi yok? Evet. Diğer dört şık kesinlikle yok zaten. Bunda hiçbir şekilde ihtimal yok. Peki tevil noktasında bir kapı var mı? Şimdi zamanımız dar oldu ondan dolayı dedik ya bazı noktalarda yüzeysel geçeceğiz. O noktalardan bir tanesi buydu. Şimdi tevil meselesi, tevil kelime itibariyle ve ıslah itibariyle üç anlama gelir. Tevil üç anlama gelir. Peki tevilsiz bir şekilde iman etmemiz gereken nokta neresi? Ve tevilin olduğu yer neresi? Ona kısaca değindikten sonra inşallah bugünkü konuya uluhiyet tevhidine gireceğiz. Şimdi Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. İstiva. Evet. İmam Malik rahimahullah'a sorulduğunda İmam Malik ne demişti? İstiva biliniyor, malumdur. İstiva biliniyor, malumdur. Ona iman etmek vaciptir. Değil mi? İstiva biliniyor, ona iman etmek vaciptir. İstiva hak ve keyfiye meçhul. İstiva biliniyor, haktır. Keyfiyeti, nasıllığı meçhuldür. Ona iman etmek vaciptir, farzdır. Onu araştırmak, peşine düşmek bidattir demişti. Şimdi istiva, İmam Malik'in demek istediği o saydığımız beş şık kesinlikle olmadan, o beş şık olmadan bizim iman etmemiz lazım. Şimdi tevil. Tevil nedir? Yorumlama. Halef imamlar, halef alimleri bunu tevil ediyorlar, yorumluyorlar. O yorumları geçmeyeceğiz. Şeyin başında ne dedik, dersin başında dedik ki Allah'ın izniyle sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'inin iman ettiği şekil üzere bu dersi işleyeceğiz. Onlar nasıl iman etti? Halefe zamanımız olursa inşallah değineceğiz. Tevil, isteva kelimesi İmam Malik'in dediği şekilde Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. İstiva etmiş. Tevil edenler oraya egemenliğini kurmuştur. Egemenlik kurmuştur diyorlar. Sahabe nasıl iman ediyordu? Allah Teala istiva etmiş. 7 tane ayet-i kerimede bu geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde Allah arşa istiva etmiştir ifadesi geçiyor. Peki istivayı biz nasıl inanacağız istiva meselesine? Sahabenin, tabi'in, tebe-i tabi'inin ve 4 mezhep imamının iman ettiği şekilde. Onlar nasıl iman ediyordu? Allah Celle Celaluhu arşa istiva etmiştir. Nasıl istiva etmiş? Bilmiyoruz. Keyfiye meçhul. Keyfiyeti bilinmiyor. Allah arşa istiva etmiş. Biz Allah Celle Celaluhu'nun zatını düşündüğümüzde, zatı. Allah Celle Celaluhu'nun zatı itibariyle Allah nerede? Arşa istiva etmiştir. Tatil bölümünde örnekler verdik ya. Hallaç şöyle diyor, İbn-i Farid şöyle diyor, İbn-i Arabi şöyle diyor, filozoflar şöyle diyor ve batıniler şöyle diyor ve benzeri. Onların hepsi bir tarafa, hepsi bir tarafa sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, selef imamların iman ettiği şekil üzere Allah Celle Celaluhu arşa zatı itibariyle istiva etmiştir. Bu istivanın şeklini, şemalini biz bilemeyiz. Yani biri çıkarsa Allah nerede dediğinde Allah bu istiva kelimesini Allah arşa oturmuştur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bak, kelimenin normalde istiva, oturma, kurulma, yerleşme anlamlarına gelir. Sözlüğe bakın. Arapçada bu anlamlara gelir. Allah Teala arşa yerleşmiştir diyebilir miyiz? Sahabe diyor ki selef alimler diyemezsin. Oturmuştur, yerleşmiştir, egemenlik kurmuştur. Bunların hiçbirini kullanamazsın. Peki hangi kelimeyi kullanacağız? İstiva kelimesini kullanacaksınız diyor. Niye? Çünkü Allah kendisi hakkında istiva kelimesini kullandı. Ar-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Allah Teala istiva kelimesini kendisi kullandığı için biz rahat bir şekilde kullanır ve o şekilde iman ederiz. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıktığımızda ya Rabbi sen Ar-Rahmanu alel arşi istiva buyurdun. Biz de iman ettik, bu şekilde kabul ettik. Zatı itibariyle. Bu zatî meselelerde Allah Teala'nın direkt zatıyla ilgili istiva mesela vecih ayet-i kerimelerde geçiyor değil mi? Vecih Allah'ın yüzü, yed Allah'ın eli. Hadis-i şeriflere bakıyorsunuz. Hadis-i şerifte mesela Allah Celle Celaluhu cennetlikleri, cehennemlikleri koyduğunda cehennem hep ne diyecek? Hel min mezid. Ya Rabbi başka yok mu? Çünkü onun adında isimlerinden bir tanesi Hutame. Cennet cehennem ne yapar? Onları darmadağın eder, paramparça eder. Her atıldığında öyle değirmen gibi param. Ya Rabbi başka yok mu, başka yok mu? En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Celle Celaluhu ayağıyla cehennemin ortasına basar. Yeter ya Rabbi der. Allah Celle Celaluhu için ne oldu? Kadem. Yani ayak. Şimdi Allah'ın direkt zatıyla ilgili meseleler. İstiva, vecih, yed, kadem. Nüzul hadisi var mesela çok çok meşhur. Allah Celle Celaluhu gecenin son 3'te 1'inde ne yapar? Yeryüzüne iner. Hadis direkt öyle geçiyor. Adı da nüzul, iniş hadisi. Şimdi Allah Teala Resulüne bunu bu şekilde bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iner dedi. E yok Allah Teala inmez işte meleklerini gönderir, gücünü gönderir, şunu gönderir, bunu gönderir. Ne gerek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iner diyorsa iner. Bu tür noktalarda nedir? Tevil olmaz. Bu noktalarda Allah'ın direkt zatıyla ilgili istivadır, el, yüz, ayak ve zat ile ilgili meselelerde hiçbir şekilde tevil olmaz. Anlaşıldı mı buraya kadar? Tevil olmaz burada. Sahabe, tabi'in, tebe tabi'in yani selef imamlar yapmamış. Peki nerede olur bu tevil? Evet. Meşhur hadis. Allah Teala Kudsi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yerhamukallah. Kudsi hadiste kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerle en güzel, en mükemmel şekilde onlarla bana yaklaşır. Yani bir kul farzları eda ederek Allah'a mükemmel şekilde yaklaşır. Daha sonra nafileleri işleyerek bana yaklaşır ve ben onu severim. Ben onu sevdikten sonra onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Hadisi biliyoruz değil mi? Bu bilinen meşhur bir hadis. Şimdi Allah Teala insanın gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Eğer burada tevil yapmazsak, tevil ne demek? Yorumlama manasında. Burada bunu yorumlamazsak, hülülcülerden hiçbir farkımız yok. Hülül kim? Allah taşa, toprağa, insana hülül etmiştir, onun içine girmiştir. Hallacın dediği gibi. Her şeyin içine Allah Teala girmiştir, o zaman her şey Allah'tır manası çıkar. Burada o hadisi şerifte ne var? Bir, Allah Celle Celaluhu var. İki, Allah'ın kulları var. Allah Teala kulunun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Bunu kesinlikle tevil yapıp yorumlamak zorundayız. Peki muhaddisler nasıl yorumlamış? Muhaddisler diyorlar ki bir kul Allah'ın sevgisini kazanacak o salih amelleri işledikten sonra, o noktaya, o mertebeye vardıktan sonra artık Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket eder. Allah'ın emir ve yasaklarının dışına çıkmak istediğinde Allah ona engel olur. Allah sevmiş artık o kulu. Ona engel olur. Anlaşıldı mı? O kul artık gözüyle Allah'ın emrettiğinin dışında bir yere bakmaz. Allah'ın emrettiğine bakar, Allah'ın yasakladığına bakmaz. O kul Allah'ın istediği şeyleri eliyle yapar, Allah'ın haramlarına dokunmaz. O kul Allah'ın istediklerini söyler. O kul Allah'ın emrettiği yerlere gider, Allah'ın yasak kıldığı yerlere gitmez. Bu manadadır. Bu manadadır Allah Teala'nın kulunun gören gözü, tutan eli, işte kulağı, yürüyen ayağı olması. Anlaşıldı mı? Yani Allah'ın zatıyla ilgili meselelerde tevil asla yoktur. Allah'ın biraz önce bahsettiğiniz bu hadis-i şerif ve benzeri, Allah'ın dışında bir kulu ya da başka bir dünyadır ya da herhangi bir mahluk, Allah'ın dışındaki herhangi bir mahlukla beraber zikredildiğinde orada ne olur? Tevil yapılmalıdır. Tevil normalde üç manaya gelir. Onlardan bir tanesi tefsirdir, bir tanesi işte bütün meseleleri iyice inceledikten hakikate, sonuca dönmektir ve benzer. O ayrı bir konu. Nasip olursa inşallah onda anlatırız. Bu kadarıyla inşallah yetiniyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Allah'ın direkt zatıyla ilgili noktalarda tevil yoktur. Tevil edilmez dedi. Geldik bugünkü konumuza. Evet. Bugünkü konumuz inşallah uluhiyet. Tevhidin üç kısmı var dedik. Birincisi Allah Teala'nın isim ve sıfatlarındaki tevhid. İkincisi uluhiyet tevhidi. Bugün inşallah anlatacağız. Üçüncüsü rububiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi çok geniş olduğundan dolayı onu en sona bıraktık. Şimdi sıfat, isim sıfatlarda tevhid var, uluhiyet tevhidi var ve rububiyet tevhidi var. Bunu bozan altı tane şık yazmıştık ya. Tevhidi bozan şeyleri o altı şıkla anlattığımızda tevhidin zıttı olan, mesela isim ve sıfatlar tevhidinde çok aşırı derecede yanlışlar ve sıkıntılar yaşanıyor. Birçok örneği var. Bu yaşadığımız coğrafyada çok çok var. Niye onlara değinmedin hocam derseniz, şu an tevhidi sadece anlatacağız inşallah ve tevhidi bozan şeyleri anlattığımızda bunları zikrederek onları anlatacağız. Niye? Çünkü eşya zıttı ile bilinir. Eşya zıttı ile bilinir. Bizim beyazı çok iyi anlamamız için siyahı görmemiz lazım. Biz siyahı gördüğümüzde beyazı çok iyi anlarız. Şimdi tevhidi inşallah anlamaya gayret ediyoruz. Tevhidin tersi zıttı, şirki işlediğimizde bunlar çok çok daha iyi anlayacağız Allah'ın izniyle. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, başlık uluhiyet tevhidi. Evet. Tanımını yapıyoruz. Bütün ibadetleri yalnızca Allah'a yapmaktır. Herhangi bir meleği peygamberi veliyi şeyhi kurumu yapıyı arkadaşlar bu bakkalın önünde bir kanka bir araç varmış ve Orfan iyi de plaka fikri bir onu çeksinler dediler de bakkalda rahatsız olmuş nasıl olursa kanka var mı ibadete buna girmiş adam bu geldi adı burada buraya girmiş bu lan ha adamın efendim acaba binanın yan tarafına girdi o mu tamam burada yoksa sıkıntı yok söyleyelim babaya yok değil mi Orfan'ı gel Musa. Şey, Yusuf şey, Musa gel. Tamam, güzel kendisi. Evet. Uluhiyet tevhidi. O tevil meselesini geçen hafta şey dersten sonra söyleyen Ömer'di. Onu izah ettik. Ama Ömer yoktu. Senin dışındaki arkadaşlar biliyorlar. Ben sana anlatırım. Tamam. Ben anlatırım. Tamam inşallah. Evet, uluhiyet tevhidi. Bütün ibadetleri yalnızca Allah'a yapmaktır. Herhangi bir meleği, peygamberi, veliyi, şeyhi, kurumu, yapıyı, fikri ve fikre ibadete ortak, fikri ibadete ortak etmemektir. Şimdi alimler uluhiyet tevhidine ikinci bir isim vermişler. Uluhiyet tevhidi eşittir ubudiyet tevhidi. Ubudiyet. Abd, kul demek. Ubudiyet, kulluk tevhidi. Kulluk tevhidi. Kulluğu insan ne nasıl yapar? İbadet ederek. İbadet ederek. Kulluğun her çeşidi, ibadetin her çeşidi sadece ve sadece Allah'a yapılır. İbadetin her çeşidi. Dua, namaz, adak, korku, haşyetullah. Allah korkusu var ya. Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah sevgisi gibi Allah'ın dışında başka bir varlıktan korkulursa, başka bir varlık o derece sevilirse ne olur? Bu tevhidde şirk koşulmuş olur. Onu inşallah şirk bölümünde işleyeceğiz dedik. Uluhiyet tevhidi, ibadetin her çeşidi. Dediğiniz gibi adak, namaz, oruç, dua, her çeşit ibadet aklınıza gelen her çeşit ibadet sadece ve sadece Allah için yapılır. Herhangi bir meleği, peygamberi, veli, şey ne olursa olsun kurumdur, fikirdir, yapı her tür şeyde her tür şeyi ne yapacağız? Bir tarafa koyacağız. O ibadetlerin hepsini sadece ve sadece Allah'a yapacağız. Peki bu sayılan şıklarda bu şıklarda ibadet yapılıyor mu? Yapılıyor. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimenin nüzul sebebine bakıldığında Tevbe suresi 31'de Adi bin Hatem meselesi vardır. Uzun mesele. Netice itibariyle Adi bin Hatem Hristiyandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiğinde göğsünde gümüşten bir haç ile gelip teşekkür edecek. Kız kardeşi esir düşmüştür ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ona çok iyi bakmışlardır. Ondan dolayı teşekkür babında geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti okuyor. İttehadü ehbârahum ve ruhbânem ve erbâbem min dünillah diye başlıyor. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar papazlarını ve Meryem oğlu İsa'yı ilah edindiler. İlah edindiler. İlah edindiler ne demekmiş? Onlara tapıyorlar. Hemen adı tapmak, ibadet etmek. Adi bin Hatem diyor ki biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Hristiyan ya. Yani biz papazlara ibadet etmiyoruz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar size şu helaldir dediklerinde helal olarak kabul ediyor musunuz? Veli ki haram olsa dahi diyor helal olarak dedilerse biz helal olarak kabul ediyoruz. Peki şu haramdır dediklerinde haram olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbadet illa birini karşıya alıp ona secde etmek değildir. O ibadettir. Eyvallah. Ama tek ibadet o değil. Bu şıklarda da Allah Celle Celaluhu'ya yapılan ibadet çeşitlerinden herhangi bir tanesi. Velev ki Allah korkusu gibi bir korku. Var mı öyle bir şey? Var. Ayet-i Kerime'de diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar Allah'tan korkar gibi onlardan korkarlar. Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkulmaz. Çünkü her şeyi yaratan O, hepsinin de maliki, sahibi O'dur. Evet, ibadet çeşitlerin hepsi neye giriyor? Uluhiyet, diğer adı ubudiyet, tevhidine giriyor. Tanımı bu. Şimdi burada iki kavramı kesinlikle çok iyi bilmemiz lazım. Bir, uluhiyet içerisindeki ilah kavramı. İki, ubudiyet içerisindeki ibadet kavramı. İlah nedir? İbadet nedir? Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Tane tane anlatmaya gayret edelim inşallah. Evet, ilah. Her dersin başında söylüyoruz ya, kelime iki kısımda açıklanır. Bir, sözlük, iki, ıstılah. İlah kelimesi sözlükte iki anlama gelir. Özellikle örtünmek, gizlenmek. Sözlükte yazabilirsiniz onu, hatta yazın. Sözlükte örtünmek, gizlenmek anlamındadır. Evet. Sözlükte örtünmek ve gizlenmek anlamındadır. Örtünen, gizlenen, insanın gözüyle görmediği her şeyi Allah da insanoğlu ne yapar? Çok büyütür. Gözle görülmeyen her şey çok büyütür. Büyütülür. Böyle ki çok basit bir şey dahi olsa. Görmedik ya. Görmediğimizden dolayı hep bir de insanda merak diye bir duygu var. O duygudan dolayı sürekli düşünür, şöyle mi böyle mi ve benzeri. Mesela cin. Allah Celle Celaluhu cinleri yaratmış. Ateşin özünden yaratmış. Hemen hemen insanların hepsi onlardan korkar. Niye? Çünkü görmüyor. Ama görse belki öyle bir ay yemek yemeyecek. Midesi o kadar çok bulanacak. O kadar kötü ve o kadar zayıflar. İnsandan çok çok korkarlar. Halbuki tam tersi, insanlar onlardan çok korkuyor. Niye? Çünkü görmüyorlar. Gizlenmesi. Az olan ve değerli olan şeyler genelde gizlenilir. Değil mi? En değerli olan şey, evinizde altın varsa, altını sakladığınız yer şeyle, ayakkabıyı koyduğunuz yer aynı mı? Değil. Çünkü altın bu. Çok değerli. En değerli şeyleri çok mükemmel şekilde gizleriz, saklarız. Yani en değerli şey, en büyük şey gizlidir. Gizlidir. İşte ilah örtünmek, gizlenmek anlamındadır. İlah olan Allah hiç kimseye görünmemiştir dünyada. O kadar yücedir, o kadar büyüktür. Bu sözlük manası. Niye Allah Celle Celaluhu görünmüyor bizlere? Çünkü biz Allah'ı görebilecek bir vasıfta yaratılmış değiliz. Kaldıramayız, dayanamayız. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı kısa Allah Celle Celaluhu görmek istiyor. Allah Teala nurunun çok az bir kısmını bir daha tecelli ettiğinde daha paramparça oluyor. Daha paramparça oluyor. Biz göremeyiz ki. Len terani diyor Allah Teala. Beni göremeyeceksin. Nerede? Dünyada göremeyeceksin. Çünkü dünyadaki hiçbir varlık Allah'ı görmeye güç yetiremez. Evet. Nerede göreceğiz? İnşallah cennette Rabbim bize nasip etsin. Evet. Sözlükte bu. Peki ıstılahta? Istılahta yine ilah ne manaya gelir? Evet. Istılahta yazayım onu da. Siz de yazın. Istılahta kendisine ibadet edilen her şeyden çok sevilen tazim ve tesbih edilen mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'tır. Evet. Şimdi ıstılahta kendisine ibadet edilen zaten uluhiyet, ubudiyet. Allah Teala tek mabud, tek ibadet edilen olarak kabul edildiğinden dolayı tek ibadet edilecek merci kimdir? İlah olan Allah'tır. Kendisine ibadet edinilen. Allah'ın dışında başka ibadet edinilen varlıklar var mı? Var maalesef. Olduğundan dolayı onlar ne yapıyor? Onlar ilah edinenler şirke düşmüş oluyor. Onu da inşallah şirk bölümünde işleyeceğiz. Netice itibariyle kendisine ibadet edilen, hak olarak ibadet edinilen, her şeyden çok sevilen. Şimdi bir insan Allah'ı her şeyden çok sevemezse ona hakkıyla ibadet edemez. Allah sevgisi diyoruz ya, Allah'ı her şeyden çok sevemezse o insan hakkıyla ibadet edemez. Eğer ya namaz kılıyoruz ama kıldığımız namazdan bir tat bir lezzet alamıyoruz. Çünkü Allah'ı her şeyden çok sevmiyoruz. Sıkıntımız orada. Evet, her şeyden çok seviliyorsa o ibadet nedir? Kendisine hakkıyla ibadet edilen olarak kabul edilmiştir. Tazim, yüceltilen. Allah Celle Celaluhu zaten azim diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda bitirince ne diyor? Sadakallahu azim diyoruz. Azim olan Allah, yüce olan Allah, en yüce, en büyük olan Allah. Yani büyüklük, yücelik. Buradaki tazim, diğer o ilim sıfatını anlatırken ne dedik? Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği, üstünlüğü, büyüklüğü kullardaki gibi değildir. Onlarla hiç kıyas edilmez. Hiç kıyas edilmez. Bakarsınız başbakan var, cumhurbaşkanı var. İşte çok kuvvetli bir adam var, şu var, bu var. Diğer insanlara nazaran onların nedir? Mertebesi, rütbesi biraz üstte olabilir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun o ki gibi mümkün değil, olamaz. Rabbim her şeyi bilir. Benim şeyhim de her şeyi bilir. İnsan bu şekilde düşünürse o şeyhi ne yapmış olur? Tazim etmiş olur. Onu Allah'ın bir Allah'ın özelliklerinden bir özellikle Allah'la aynı seviyeye çıkarırsa Allah muhafaza şirke girer. Evet. Tazim edilen, yüceltilen. Tesbih edilen. Tesbih nedir? Şu kullandığımız 33'lük tesbih değil. Ne diyoruz? Tesbih. Subhanallah dediğimizde Allah'ı bütün eksik sıfatlardan, noksan sıfatlardan tenzih ediyorum demek. Yani Allah Teala'da asla ve kat'a hiçbir eksiklik yoktur. Çünkü o azim olandır. En yüce olandır. En üstün olandır. Bütün enler ona aittir. Onun için onu ne yapıyoruz? Tesbih ediyoruz. Bütün eksikliklerden münezzehtir diyoruz. Mutlak güç ve kudret sahibi. Bütün güç zaten ondadır. Bu kainatın yoktan var ettiyse kim böyle bir şey yapabilir? İnşallah şeyde bir örnek vereceğiz. Hac suresi 73. ayet-i kerime. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ama bütün bu kainatı yoktan var eden kim? Allah. Yoktan var etmiş ki, o kudrete sahip ki, o gücü var ki, bütün bunları yapmıştır. Bütün bunları yapmıştır. Evet, ıstılahtaki ilah kelimesinin anlamı bu. Istilahta. Sözlükte örtünmek, gizleme, gizlenme. Bakıyorsunuz ilah edindikleri o putlar ya taştan ya tahtadan ya da bilmem şundan bundan. Onun neresi gizli? Yani sözlük manası bile onlara uymuyor. Sözlük manası bile onlara uymuyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin inşallah. Evet. İlah kavramını bir şekilde inşallah kısacık geçiyoruz. Evet, bir de ibadet var. Onu da inşallah tanımını yapalım. İbadetle ilgili bir iki bilgi verip devam edelim Allah'ın izniyle. Şimdi ibadet. İbadet. Parantez içinde kulluk da yazabilirsiniz. Evet, ibadet nedir? Allah'ın emirlerini yaparak Allah'ın Allah'ın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak. Ve yasaklarından sakınarak sevgi ve saygı ile boyun eğmektir. Boyun eğmektir, teslim olmaktır. Evet, İbn Teymiye rahimahullah yine kısacık bir tanım yapmış. Diyor ki İbn Teymiye'ye göre ibadet, evet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu açık ve gizli bütün söz ve fiillerdir. Evet, bütün söz ve fiillerdir. Şimdi, ibadet, kulluk, Allah'ın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak sevgi ve saygı ile Allah'a boyun eğmektir, Allah'a teslim olmaktır. Bu tanımda geçmeyen ne var? İbn Teymiye rahimehullah'ın yaptığı tanımda Allah'ın sevdiği ve razı olduğu açık ve gizli bütün söz ve fiillerdir. Şimdi ibadet. Bir kul Allah'a nasıl kulluk yapacak? Allah'ın emrettiği şeyleri yaparak. Allah neyi emretmiş? Namazı mı emretmiş? Namazı kılarak. Orucu mu emretmiş? Orucu tutarak. Zekatı mı emretmiş? Zekatı vererek. Cihadı mı emretmiş? Cihad ederek. Allah Teala bizleri neyi emretmişse, emrettiği her şeyde gücümüz nispetince onları biz yaparak yaparsak Allah'a kulluk yapmış oluruz. O şey ibadeti yapmış oluruz. Allah'ın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak. Allah Celle Celaluhu bizlere bize şeyleri emretmiş ya. Onları yapmamayı da bize yasaklamış. Mesela namaz kılmamayı Allah Teala bize yasaklamış mı? Yasaklamış. Çünkü namaz kılmayı emretmiş. Allah Teala neyi emretmişse gücümüz nispetince onları yaparak ve yasaklarından. Allah bize neyi yasaklamışsa gücümüz nispetince onlardan kaçınarak değil, Allah'ın yasaklarından kesinlikle kaçınarak. Bazen bazı hadisleri, bazı ayetleri yanlış anlayabiliyoruz. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine ne buyuruyor? Siz günah işleyip tevbe etmeseydiniz Allah sizi toplu bir şekilde helak eder. Günah isteyecek ve tevbe edecek bazı kullarını yaratırdı. Değil mi? Allah Celle Celaluhu. O zaman bizim günah işlememiz normaldir denilir mi? Hayır, denilmez. Biz zaten وَخُلْقَ الْاِنْسَانُ ضَعِفًا İnsanoğlu zayıf yaratılmış. Zayıf yaratıldığımızdan dolayı biz ister istemez illaki günaha zaten düşüyoruz. Şu sokağa çık da gündüz haram işleme. Var mı öyle bir şey? Mümkün değil. Mümkün değil. Çıktın mı? İlla yeri geliyor kötü bir kelime duyuyorsun, yeri geliyor kötü bir şey görüyorsun, yeri geliyor çok kızıyorsun, bu sefer sen saydırıyorsun. Hepimiz var, hep yapıyoruz. Yani ortam gereği. Yani günah işlememek mümkün değil. Ama ya yani günah işliyoruz, normaldir. Bu normaldir ifadesi kullanılmaz. Güç ifadesi, güç yetirdiğimiz kadar. İfadesini nerede kullanırız? Allah'ın emirlerinde. Ama yasaklarında kesinlikle kaçınmak zorundayız. Çünkü onlara ihtiyacımız yok. Allah Teala kulları haramlara muhtaç bırakmamıştır. Evet, kulluk nedir, ibadet nedir? Allah'ın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak, kaçınarak. Sevgi ve saygı ile boyun eğmek. Allah Celle Celaluhu'ya sevgi ve saygı ile. Eğer Allah Teala gerçekten sevmezse biz hakkıyla gerçekten boyun eğemeyiz. Allah'a teslim olamayız. Teslimiyet ifadesi çok önemli. Niye? Biz İslam'ı hakkıyla bilmiyoruz. Bazı meseleler var. Bilmediğimizden dolayı orada biraz gevşek davranıyoruz. Geçenlerde bir kardeş arıyor. Ya hocam diyor, Allah Teala altını dünyada erkeklere haram kılmış ama cennette serbest. Allah Teala ipeyi dünyada erkeklere haram kılmış ama cennette serbest kılmış. Bu niye öyle oluyor? Nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor? Yani orada ne yapmış? Bir şüpheye düşmüş. Yani şimdi biz Müslüman isek teslim olmak zorundayız. Allah bir şey haram demişse o haramdır. Helal demişse o helaldir. Yeri gelir bilmeyiz. O kardeşin sorusu şöyle olsaydı çok çok daha güzel olurdu. Ya abi böyle bir mesele var. Acaba bunun hikmeti nedir? Mesela hikmeti nedir? Amenna. Allah Teala haram kılmış bu bitti. Yani Allah Teala helal kılmış bitti. Biz kesin iman ediyoruz ama niye? Böyle bir şeyi sormak günah mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Sorabiliriz. Niye? İmanımızı iyice kuvvetlendirmemiz açısından. Anlaşıldı mı? Dünyada Allah Celle Celaluhu hatta diyor ki içki haram. İlk sorduğu şey o. Diyor ki dünyada içki haram ama cennette şarap var. Öyle diyor ayet ya da hadisler. Tamam. Dünyadakiyle cennetteki bir mi? Dünyada nar yiyoruz. Cennette de nar var. Ama cennetteki bir narı dünyadaki birçok insan birçok yıl yese bitiremiyor. Dünyada var mı öyle bir şey? Hayal bile edemezsiniz. Bu bir. وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا Onlara benzerleri verilmiştir. Şekil itibariyle benzer. Buradaki narı düşünün. Cennetteki narla şekil itibariyle aynı. Tadı aynı mı? Kesinlikle asla ve kata. Aynı değil. İnsanın bu nardan aldığı lezzetle cennetteki nardan alacağı lezzet aynı mı? Aynı mı? Kesinlikle değil. İsim itibariyle benzerlik var. Ama özellikleri itibariyle benzerlik yok. Cennet apayrı, buradaki apayrı. Burada içki haram. Çünkü sarhoşluk veren her şey haramdır diyor. Aklı gideriyor. İnsana birçok zararı var. Ama cennetteki içkiden kasıt, içecekten kasıt, insanın içip de sarhoş olacağı ya da buradaki o keşlerin içince aldıkları lezzetin aynısı orada değil. Onun dışında mükemmel lezzetler alacaklar. Oradaki içecekten kasıt, buradaki içki değil. Buradaki içki değil. Allah Teala bunu haram mı kılmış? Haram kılmış. Haram olan bir şeyi, dünyada Allah Teala'nın haram kıldığı bir şeyi düşün ki Allah Teala cennete koyacak. Yok öyle bir şey. Cennet ayrı, dünya ayrı. Peki anlamadığımız şeyler uslubunca güzel bir şekilde kesinlikle sormamız, araştırmamız gerekiyor. Evet. İbn Teymiye Allah'ın sevdiği ve razı olduğu açık ve gizli bütün söz ve fiillerdir. Açık, gizli. Yani ibadeti biz gizli bir şekilde yapabilir miyiz? Hangi ibadeti gizli bir şekilde yapabiliriz? İhlas. İhlas. Biraz sonra yine inşallah konuşalım. İhlas insanın kalbinde gizli kalmalıdır. Kalbindedir. Eğer o gizliliği ifşa etmişse, dışarıya vurmuşsa ihlas diye bir şey yoktur. Gitmiştir. Riyaya girer. Bu sefer gösterişe girer. Allah muhafaza. Bakın haya imandandır. O haya nedir? Gizlidir. İnsanlar bizim hayamızı öyle gözüyle göremez. Şeklen illaki bedenimize, dışımıza yansır. Ama onun aslını hiçbir şekilde göremez. Anlaşıldı mı? Geçiyorum inşallah. Evet, anlamadığınız yerler olursa tekrar söylüyorum. Söyleyin inşallah, tekrar edelim. Evet, ilah kavramını, ibadet kavramını az da olsa zikretmiş olduk. Şimdi, bir ibadetin kabul olması için İslam'da şartlar var. Temelde iki tane şart var. O ikisini biraz değineceğiz inşallah ve ara vereceğiz. Evet, bildiğiniz için bunları hızlı bir şekilde geçeceğim inşallah. Birinci şart nedir? Biraz önce zikrettik. Birinci şart ihlas. Birinci şart ihlas. İhlas ne demek? Bütün ibadetleri sadece Allah'a ve Allah için yapmaktır. Evet. İkinci şart sünnete uygun olmalıdır. Yani şeriatın emrettiği şekilde olmalıdır. Evet, detayları var. Biz kısacık değineceğiz. 2-3 dakika ve bitireceğiz inşallah. Evet. Şimdi ihlas. İbadet ne için yapacağız? Sadece Allah için yapacağız. Kime yapacağız? Allah'a yapacağız. Hepimizin bildiği meşhur hadis. Allah Celle Celaluhu mahlukatı hesaba çekerken 3 kişiyi getirir Allah Teala. 1. Alim. 2. Şehit. 3. Zengin. Onlara sorar. Şehit. Yeryüzünde yaptıklarından sorarken, ya Rabbi ben senin için çalıştım, çabaladım, koşturdum. O kadar sıkıntılı yollardan geçtim. Senin yolunda çarpışırken canımı senin yolunda verdim ya Rabbi. Der ki Allah Celle Celaluhu, sen yalan söylüyorsun. Kahramandır. Kahramandır. Çok güçlüdür. Çok cesurdur. Desinler diye sen savaştın, o kadar şey yaptın ve o yolda öldün. İnsanlar da çok cesurdur, çok güçlüdür, çok kahramandır dediler. Sen onu desinler diye yaptın. Onlar da dediler. Karşılığını sen aldın. Alın götürün cehenneme. Evet. Alim için ne denilir? Alime de Allah Teala sorduğunda alim der ki, ya Rabbi gecemi gündüzüme kattın. İşte gözlerim bozuldu, şu oldu, kambur oldum. Bu benzeri sayar. Bu ilmi senin için, senin rızan için tahsil ettiğim insanlara aktardım. Allah Teala der ki, yalan söylüyorsun. Ne kadar çok biliyor desinler diye yaptın. İnsanlar da onu söyledi. Sen de karşılığını aldın gittin. Karşını aldın, gittin. Fudayl ibn İyad, Allah ona rahmet etsin, mükemmel ibadet noktasında ona Abdül Harmayn denilir. Yani Kabe'nin ve Mescid-i Nebevi'nin abidi, en çok ibadet edeni. Estağfurullah, İbn-i Cevzi rahimahullah. İbn-i Cevzi. Bir öyle ders halkası anlatıyor insanlara, bir bakıyor, 10.000 kişi var. 10.000 kişi var, 10.000 kişiyi anlatıyor. Diyor ki bu 10.000 kişinin bir kısmı ağlıyor, bir kısmı öyle aşırı derecede üzülmüş. Herkes öyle bir havaya girmiş. Sonra diyor vay senin haline. Şunlar diyor belki şu an öyle ağladığından dolayı, o samimiyetinden, o ihlasından dolayı, ağladığından dolayı belki Allah Teala bütün günahlarını affedecek ve onları cennete sokacak. Sen de eğer bu çokluğa aldanır, vay be ne kadar çok adam var, hepsi beni ne güzel dinliyor falan deyip ona aldanırsan ne olur? Bu sefer Allah muhafaza, bunlar cennete girerken sen de cehenneme girersin. Yani hacılar, hocalar, okuyanlar kurtuldu mu, garanti mi? Hiçbiri garanti. Hiçbirimiz garanti altında değiliz. Bu ihlas var ya, sadece Allah için yapmak mükemmel bir durum. Hakkınızı helal edin, bir kıssa daha anlatacağım, çok kısa. Suriye'de olmuş, gerçekleşmiş bir olay. İki tane kardeş, onları birebir tanıyan, yanlarında olan bir Müslüman anlattı. Diyor ki iki tane kardeş, bu gitmişler, bin bir sıkıntı yaşamışlar. Bunlar, yani kardeşten kasıt anne baba bir değil. Karında iki tane arkadaş, iki Müslüman. Oraya gidiyorlar, eğitimleri, şunlar bunlar, her şeyleri beraber oluyor. Her şeyleri beraber oluyor, işe dahi beraber, operasyonlara beraber gidip geliyorlar. Günün birinde öyle sıkıntılı bir noktaya geliyorlar ki, başlarını bile kaldıramıyorlar. Bir öyle karşıdaki kefere öyle bir tarıyor ki. Bir tanesi kalkıyor, bir hamle yapacak. Tam o arada geliyor mermi. İnşallah şehittir, vefat ediyor. Diğer kardeş o kadar çok etkileniyor ki Allah kurtarıyor onu. Çok aşırı derecede etkileniyor. Ondan sonra geliyor. Şimdi etkilendiğinden dolayı yemesi, içmesi, her şeyini etkiliyor. Bu sürekli dua ediyor. Ya Rabbi diyor ki bana bir alamet göster. Bu kardeşim şehit oldu mu olmadı mı diye. Günün birinde sabah bir uyanıyor, öyle ağlıyor. Diyorlar ki ne oldu? Diyor bugün kardeşim diyor rüyamda gördüm. Ne oldu? Ona sordum, dedim Allah Teala sana o şehadet karşılığında neyi ikram etti? O diyor boynunu büktü. Ne? Kardeşime bir cesaret vereyim diye. Kardeşime cesaret vereyim. Benim ne cesur, ne güzel, ne cengaver kardeşim vardır, bir öğrensin diye, göstereyim diye diyor. Kalktım o arada mermi gelince Allah şehadetimi kabul etti. O kadar ince bir nüans farkı ki. Biz şu an namaz kıldık, tamam. Hemen hızlı bir şekilde abdestimi aldık, namaz kıldık, tamam bitti, namaz kıldım ya. Ya Allah kabul etti mi o namazı? Oruç tuttu. 10 milyar tane küfür söyledik. Bir 10 yarısı kadar da yalan söyledik. Ondan sonra Allah Teala ben, yok kardeşim, ihlas ayrı bir şey. İhlas ayrı bir şey. Bu ibadeti yapıyoruz ve Allah için mükemmel bir şekilde yapıyorsa ya da mükemmel bir şekilde yapmak için gayret sarf ediyorsak, çaba sarf ediyorsak, inşallah Allah Celle Celaluhu bizden kabul edecektir. Ama yaptığımız her ibadeti de Allah Teala kesin kabul etti diye düşünmek değil, temenni ederiz inşallah. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul ediyorsun. İki, sünnete uygun olması. Şeriatın emretmediği bir namaz namaz değildir. Şeriatın emretmediği bir oruç oruç değildir. Allah Teala sabah namazın farzını iki rekat olarak emretmiş. Ya bugün ben çok aşırı derece dinci 8 rekat kılayım. Yok kardeşim, o ibadet olma, o ibadet ibadet değildir. Anlaşıldı mı? Bir ibadetin ibadet olabilmesi için ihlas şart ve şeriatın emrettiği olması lazım. İnşallah bunları da o şirk ve bidatler kısmında işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, bir 10 dakika inşallah ya da 15 dakika şey yapalım, teneffüs yapalım. Sabah Rüya esas anlamadım yani o rüyayla anlamadım. Bu %100 doğru denilebilir mi? Yani sonuçta çok fazla şeyler falan var. Müminlerin gördüğünüz akır zamanı şey rüyalarlardır. Rüya sadıkadır. Rüya sadıkadır. Rüya sadıkadır. Gerçek rüyalar. Tamam, sefiller var. İkincisi, Allah Celle Celaluhu onu tamamen çıkartıp o şehitlik sevabını almamıştır ama Allah Celle sevabını vermiştir. Yani onu küfür olmuş gibi benzeri şeyleri sormaz. Kesinlikle bir de insanın kayıfız, o tür hatalar izleyebiliriz, o bir hatadır. Üçüncüsü, bir kesin bu böyledir. Kesinlikle şey, vatancı kesin kabul etmesi gerekiyor. Zaten orada şeyi düşünemeyi bilmeyelim. Kesinlikle bir şey. Ama ibret almalı. Bu tür şeyler insanlara ibret alsın diye. Böyle bir böyle. Allah Teala açık net bir şekilde ihlas konusu yapmıyor. Ayet olarak var bizde gittiğimiz için şey yok. Şey. Allah için.